Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf. Varsågoda. Vi ligger på ämnet silvertrumpeterna. Och har läst både ur Nya Testamentet, första Korinthierbrevets 10 kapitel. Och ur Gamla Testamentet, fjärde Moseboks 10 kapitel. Jag har även läst fjärde Moseboks 11 kapitel. Och jag tänkte fortsätta med fjärde Moseboks 12 kapitel. På vilket sätt har då ämnet silvertrumpeterna att göra med de här kapitlen i fjärde Mosebok? Det står ingenting om, förutom i 10 kapitlet, där de tillverkas. Det står ingenting om att de någonsin används. Men det står att det kommer sådana tillfällen då de borde användas. Då de äldste eller hövdingarna sammankallas, då hela församlingen sammankallas. Eller kanske inte minst då församlingen bryter upp. Då församlingen, ökenförsamlingen sammankallas, ska man stöta i basunerna. Då ökenförsamlingen bryter upp, antingen för att gå till någon annan plats eller för att strida. Då ska man blåsa i larmsignal. I silvertrumpeterna. Men silvertrumpeterna nämns egentligen bara i 10 kapitlet. Och man kan ju föreställa sig att de används. Det är däremot så att någonting som hela tiden i alla de här kapitlen i fjärde Mosebok som vi kommer att gå igenom återkommer. Vi möter egentligen ganska så många exempel på signaler nerifrån. Signaler nerifrån hörs. Ständigt och jämnt. Men signaler ovanifrån. Det är det silvertrumpeterna står för. Det står för signaler ovanifrån. Som ska vara, som ska utgöra en slags givakt. Och vägleda hela det här folket i öknen från plats till plats och hjälpa det här folket att göra upp interna frågor som uppstår. Signaler ovanifrån behövs ju verkligen när det kommer så många signaler nerifrån. Det är knorr, det är uppror. Och det som vi ser i det här kapitlet, förtal och mycket annat. Sådana saker som avlöser varandra. Och det är fjärde Moseboks 12 kapitel vi ska titta på nu. Och jag läser från början. Miriam jämte Aaron talade illa om Mose för den etiopiska kvinnans skull som han hade tagit till hustru. Han hade nämligen tagit en etiopisk kvinna till hustru. Miriam, det var Moses syster, och Aaron, det var Moses bror. Det här var alltså ganska så mycket en intern familjeangelägenhet. Samtidigt var det en angelägenhet för hela folket. Och vi ska se, det var en angelägenhet även för Gud. Det förtalade Mose, och hur såg det förtalet ut? Jo, i andra versen läser vi, det sa, är då Mose den enda som Herren talar med? Talar han icke också med oss? Och Herren hörde detta. Men mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Och strax sa Herren till Mose, Aaron och Miriam, gå ut ni tre till uppenbarelsetältet. Och det gick dit ut alla tre. Då steg Herren ner i en molnstod och blev stående vid ingången till tältet. Och han kallade på Aaron och Miriam, och de gick båda dit ut. Och han sa, hör nu mina ord. Annars om någon är en profet bland er, ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag icke med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med honom öppet och icke i förtäckta ord. Och han får skåda Herrens gestalt. Varför har ni då inte haft försyn för att tala illa om min tjänare Mose? Och Herrens vrede upptändes mot dem och han övergav dem. När som molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se då var Miriam vit så som snö av spetälska. När Aaron vände sig till Miriam fick han se att hon var spetälsk. Då sa Aaron till Mose, ack min herre, lägg icke på oss bördan av en synd som vi i vår dårskap har begått. Låt henne inte bli lik ett dödfött foster vars kropp är till hälften förstörd när det kommer ut ur sin moders liv. Då ropade Mose till Herren och sa, o Gud, gör henne åter frisk. Herren svarade Mose, om hennes far hade spottat henne i ansiktet skulle hon ju ha fått sitta med skam i 7 dagar. Må hon alltså nu hållas instängd i 7 dagar utanför lägret. Sen får hon komma tillbaka dit igen. Så hölls då Miriam instängd i 7 dagar utanför lägret och folket bröt icke upp förrän Miriam hade kommit tillbaka. Folket bröt icke upp förrän Miriam hade kommit tillbaka. Det betyder, silvertrumpeterna hördes inte förrän Miriam hade kommit tillbaka. För de skulle höras då folket skulle bryta upp. Det här var ju en väldig förmjukelse för Aaron. Inte minst hans bror, som han tyckte han skulle kunna ha lite fria liksom tankar om och även tala lite fritt om, visar sig alltså här enligt vad Herren själv säger ha en högre ställning och ha ett så att säga större rum i Guds rådslut. En till och med Aaron var ju präst, han var överste präst i Israel, Israels överste präst får här acceptera att i andens rike så råder andra lagar än de som ser ut att kunna bestämmas av kött och blod, av vad ögonen ser och vad öronen hör. Vad har då detta ämne med silvertrumpeten att göra med Nya testamentet? Vi läser ju i Första Korinthierbrevet hur aposteln tar fram de här exemplen från Moseböckerna just för att komma till rätta med problemet att församlingen i Korint måste lära sig skilja mellan signaler ovanifrån och signaler nerifrån. Den kristna församlingen kommer inte undan den här prövningen. Finns det något brev som inte är ägnat åt att på något vis man ska kunna skilja mellan olika signaler? I Första Korintierbrevet står det ju till och med uttryckligen om en basun som ger en signal. Om den signal som basunen ger är otydlig, vem gör sig då redo till strid? Det är Första Korinthierbrevets 14 kapitel och 8 vers. Och vi kan läsa hur aposteln måste vända ut och in på sig själv för att få korintierna, inte minst i Andra Korinthierbrevet, att komma till besinning och komma på rätt kurs. Men det här att Gud så uttryckligen alltså tar ställning för en person som han gjorde i fallet Mose då, när Aaron och Miriam förtalade honom. Jag vet inte om det finns så många exempel på för övrigt, utom Jesus då. För det måste man väl säga att när Jesus blir döpt i floden Jordan eller när han tar med 3 lärjungar upp på förklaringsberget och Guds, faderns röst hörs. Och fadern säger om Jesus: denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Då dras ju verkligen en gräns mellan Jesus och alla andra och allt annat. Det förstår vi, att Jesus representerar någonting helt enastående. Och Jesus ville också, när det kom till Johannes döparen, så var han ju angelägen om också att, alltså, att göra klart för människor att de, när de hade med Johannes döparen att göra, så hade de inte att göra med vem som helst. Det här står ju i Matteus evangeliets 11 kapitel. Att varför gick ni ut? Varför gick ni ut i öknen för? Var det för att se en människa klädd i fina kläder? Eller för att se ett rör som drivs hit och dit av vinden? Nej, varför gick ni ut? Var det för att se en profet? Och så säger han: ja, ännu mer än en profet är han. Han är den om vilken det står skrivet. Och så tar han det här ordet då, från Malakis 3:e kapitel: se, jag sänder ut min ängel framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Johannes har ju en särskild uppgift. Men om det inte finns så många exempel på det här, så finns det faktiskt exempel på att vi läser att någon är för mer. Det här är en allvarlig fråga. Är verkligen inte alla lika? Det är en mycket allvarlig fråga. Mycket allvarlig fråga, inte minst i vår tid. Det vi kan se i skriften, det är ju att man kan i olika, så att säga, grad eller omfattning tillägna sig budskapet och förstå det, tillägna sig Guds ord. Och då är det skillnad, för inte är väl någon för mer i Guds rik? Är inte alla lika? Och ändå får vi höra att det är en väldig skillnad mellan Mose och hans bror Aaron och hans syster Miriam. Hur förklaras det? Jo, Herren själv förklarar det. Han säger så här: hör nu mina ord. Annars, om någon är en profet ibland er, ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i drömmar. Men så gör jag icke med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i förtäckta ord. Och han får skåda Herrens gestalt. Varför har ni då icke haft försyn för att tala illa om min tjänare Mose? Det här är ju faktiskt någonting som påminner om Jeremias 23 kapitel, där profeten Jeremia framförallt då visa på den skillnad som finns mellan falska profeter och sanna profeter. Mellan de falska profeternas budskap och det budskap han har att frambära. Det heter så här i 23 kapitlet och Jeremias bok från 16 versen: så säger Herren Sebaot, hör icke på det profeters ord som profeterar för er, för det bedrar er. Det bedrar er, sina egna hjärtans syner talar det, icke vad som kommer från Herrens mun. Det säger allt jämt till de som föraktar mig: Herren har så talat, det ska gå er väl. Och till var och en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säger det: ingen olycka ska komma över er. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd, så att han kan förnimma och höra hans ord? Och vilken har aktat på hans ord och lyssnat därtill? Här är det en sån, alltså, situation då profeten Jeremia kategoriskt dömer ut alla profeter, generaliserar. Hör icke på det profeters ord som profeterar för er. Det är till skillnad från vad han själv har att säga. Och frågan är ju den, vilken av dem har fått tillträde till Herrens råd så att han kan förnimma och höra hans ord? Det här att ha tillträde till Herrens råd, det rimmar väl med vad Gud säger att Mose då, vad som var karaktäristiskt för honom och hans ställning. Han var ju betrodd i hela Guds hus. Vidare i Jeremias 23 kapitel i 25 versen. Jag har hört vad profeterna säger, det som profeterar lögn i mitt namn. Det säger, jag har haft en dröm, jag har haft en dröm. Hur länge ska detta vara? Har det något i sinnet dessa profeter som profeterar lögn och som är profeter genom sina egna hjärtans svek? Dessa som tänker att det genom sina drömmar, de som det förtäljer för varandra, ska komma mitt folk att förgäta mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn. För Baal, den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm. Men den som har undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säden, säger Herren. Jag vet inte om det här är så lyckade exempel med tanke på att det var inte falska profeter i det här fallet. Aron var ingen falsk profet, framförallt. Han var en präst, en överste präst. Han hade en aktad ställning i Israel. Och Miriam var inte heller en falsk profetissa, därför hon hade också en aktad ställning. Hon hade ju faktiskt lett hela folket i lovsång då de hade kommit genom Röda havet. Och tanken var inte det att det var skillnad mellan falska och sanna profeter här. Men det var frågan om att det var skillnad på sättet att tillägna sig Guds ord. Eller överhuvudtaget tillträde till Guds rådslut. Det här kommer ju fram hos Jeremia. Vilken av dem har då fått tillträde till Herrens råd så att han kan förnimma och höra hans ord? Den profet som har haft en dröm, han må förtälja sin dröm. Det kan ju vara en dröm som är lärorik. Men den som har undfått mitt ord, han må tala mitt ord i sanning. Vad har halmen att skaffa med säd? Det är alltså skillnad här. Det är skillnad på hur man tillägnar sig budskapet, vad man har fått för ingång så att säga i Guds rådslut, i Guds ord. Det är skillnad mellan halmen och säden. Och det här är i Gamla testamentet. Finns det inget i Nya testamentet? Det finns det verkligen. Vi har varit inne på det här hur Jesus talar om Johannes döparen. Och då har vi ju frågan om naturligtvis en väldig position. Vi läser om det i Matteus 11, ja, från 7 versen. När de gick bort började Jesus tala till, det var Johannes lärjungar som hade kommit, Johannes döparens lärjungar. Då började Jesus tala till folket om Johannes. Varför var det ni gick ut i öknen? Var det för att se ett rör som drivs hit och dit av vinden? Eller varför gick ni? Var det för att se en människa klädd i fina kläder? Det som bär fina kläder, de finner ni ju i konungapalatsen. Varför gick ni då ut? Var det för att se en profet? Ja, jag säger er, ännu mer än en profet är han. Han är den om vilken det är skrivet. Se, jag sänder ut min ängel framför dig och han ska bereda vägen för dig. Sannerligen säger jag er, bland de som är födda av kvinnor har ingen uppstått som har varit större än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är likväl större än han. Här är ju mycket som vi kanske inte bara på en gång kan fatta riktigt. Vad betyder det att vara betrodd i hela Guds hus som Mose var? Vad betyder det att ha tillträde till Herrens råd? Vad betyder det att vara som Johannes döparen? Det heter bland de som är födda av kvinnor har ingen uppstått som har varit större än han. Än Johannes döparen. Men den som är minst i himmelriket är likväl större än han. Talar inte just bara de här uttalanden om vad lite vi förstår. Och vad mycket vi behöver egentligen lära. Ja, skillnaden mellan halmen och säden. Det kommer ju kanske fram också i ett annat ord i Nya Testamentet. Det är skillnad mellan mjölk och stadig mat. När Hebreerbrevets författare är inne på undervisa om Melkisedek. I kapitel 5 i Hebreerbrevet så skriver han så här från 11 versen. Härom har vi mycket att säga, mycket som är svårt att göra tydligt i ord, eftersom ni har blivit så tröga till att höra. För ty fastän det kunde vara på tiden att ni själva vore lärare, behövs det nu snarare att någon undervisar er i de allra första grunderna av Guds ord. Jag har kommit därhen med er att ni behöver mjölk istället för stadig mat. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk så är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. För den stadiga maten tillhör det fullmogna de som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Ha sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Och det kan ju också verkligen vara mycket nära förknippat med att ha förmågan att uppfatta signalerna från ovan. Och kunna skilja signalerna från ovan. Från de signaler som kommer nerifrån. I första Korinthierbrevets 14 kapitel finns också det här. I ett annat sammanhang, men det är samma fråga om att vara för mer. Eller att något är för mer. Det heter så här i 5 versen. Jag skulle väl vilja att ni alla talade tungomål. Men ännu hellre vill jag att ni profeterade. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Om nämligen den senare icke därjämte uttyder sitt tal. Så att församlingen får någon uppbyggelse. Och när aposteln Paulus vill göra klart för Korintierna och för andra. Att det är värt att höra på honom. Det är mer värt att höra på honom än på andra lärare. Det är mer värt att höra på honom. Definitivt mer värt att höra på honom. En judiska laglärare och falska profeter som kommer. Falska bröder som kan förskapa sig till rättfärdighetens tjänare. Men inte alls är det. Då är det just det här. Vad bär det för frukt som han vill betona? Vad kommer ur det här? Får församlingen någon uppbyggelse? Får församlingen någon uppbyggelse? Det är något som är helt avgörande. Så vad har vi gjort för erfarenheter? Vilka har vi lyssnat till? Vilka är det som varit våra lärare? Är vi klara över det? Vilka som varit våra lärare? Vad det har egentligen haft eller har för ställning? Har vi sett in i deras, så att säga, uppdrag. Det uppdrag de har från Gud. Aposteln Paulus skriver ju att han vill att vi ska stå emot varandra. Uppblåsta var och en över sin lärare. Är det inte det han skriver? Nej, det är inte det han skriver. Han skriver tvärtom. I första Korinthierbrevets 4 kapitel. Detta mina bröder har jag nu för er skull så framställt. Som gällde det mig och Apollos. Ty jag vill att ni ska i fråga om oss lära er detta, icke utöver vad skrivet är. Jag vill icke att ni ska stå emot varandra uppblåsta var och en över sin lärare. Utan betoningen ligger ju på det här. Det som står skrivet, det som står skrivet. Och att vi överhuvudtaget har kunnat tillägna oss det som står skrivet. Gud var evigt lov. Om du lyssnar till det här programmet som ännu inte har din sak klar. Som ännu inte har avgjort dig. Men som kanske är nära att avgöra dig. Det finns något som jag vill säga dig. Något som Jesus själv har sagt. Den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut. Och är det så att du är beredd att ta det steget, så vet att Gud hör bön. Var och en som åkallar Herrens Jesu namn ska bli frälst. Ett stort och underbart löfte. Och det här kapitlet i fjärde Mosebok har sådana oerhörda sidor. Jag har bara legat på en sida här av det hela. Det finns fler sidor och jag undrar om jag inte kommer att ägna mig mer åt det här framöver. Jag vill nämligen fortsätta den här serien, men jag måste nog göra en paus nu, för jag kommer att vara borta i ett par veckor och då lär det gå repriser. Vi får se hur vi gör, men jag vill bara förbereda er på att det kan komma med repriser och sen tar jag upp den här serien igen om silvertrumpet. Det finns ett hjärta som färger alla. Det är en vagn i sinnes man. Det finns ett hjärta som evigt svarar just efter vagn i hjärta. Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och vi har sänt nu snart en halvtimme över Stockholms närradio 88 MHz. Och i det här programmet har vi hört Hans Lindelöf tala om silvertrumpeterna och det här var den tredje delen i en serie. Nu senast hörde vi Arne Imsen sjunga tillsammans med församlingen sången Det finns ett hjärta, en inspelning från tidigt 70-tal. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Vedén. Det här är Radio Maranata. Gud välsigne dig och på återhörande igen imorgon bitti klockan 8.